Może sprawdzi mój słuch i głos. A to są ludzie żelaza, to fajnie. Jest wielki, zapnij pasy, zapnij szelki. Atak z pierwszej linii frontu, wiadomości z pierwszej ręki. Co robię, jak żyję, czym w ogóle się zajmuję. Bity składam, rymy piszę i skreczować próbuję. Na taniec? Już za późno, elastyczność przeszła w próżno. Malować? Nie potrafię, zostawiam fakt w trawionej grawie. Na desce? Nie jeżdżę, tego brakowało jeszcze. Nie czuję po prostu związku, rozjebany nie jestem. Lubię basket, zimne piwo, dobre igraszki, dziewczyna. Sam się żywię i ubieram i przez życie idę żywo. Czasem żwawo lub nie mrawo, trudno nieraz dobrą w prawo sprostać wszystkim wymaganiom, wyzwaniom, oczekiwaniom. Zmierzyć siły przeciw zdaniom, tak te niepisane prawo. Zna zasady, jeśli nie znasz, nie dasz rady, bądź za słaby. Ulica cię zniszczy, więc się nie pchaj, bądź za czysty. Zostań w domu, nie udawaj, statą w polo sobie zagraj. Trunki odtaw, szukaj podstaw, poznaj życie, potem sprostaj. Lepiej zostań siebie, poznaj, odrób lekcję, wróć do podstaw. Nie udawaj, głowę zbadaj, spraw technikę, potem gadaj. Opowiadam to do ciebie, nie bierz tego jako belgę. Odnajdź ciebie, że cię jebie, prawda kuje, męczy ciebie. Miękkie serce jest w rozterce, może płyt wykupić więcej. Pusta głowa, pełen portfel, oto opcja na ten problem. Hip-hopowcem, owszem, owszem, jeden sezon. Będziesz gościem, tylko kasa nie załatwi lat rozwoju świadomości. Tekst czy pierdalanka, kręci się jak ta skakanka. Póki kręcę wynik dobry, to nie horror w stylu kobry. W tym regionie póki jestem, nie przeskoczysz mojej osoby. Słowa lecą, całość lecą, jedno gówno, które równo poprowadzę dalej sam. Nagram po wiele, wydam z bagażnika w samochodzie. Nakład sprzedam, żyjąc w zgodzie z samym sobą, z mą osobą. Demo robię, deks pomoże, z regulacją nie wspomoże. Przecież lepiej być nie może. Typowa zawierucha wciąż przykłóci do łańcucha. Nie ma kasy na frykasy, dobry stół, mikser znaczy. Żeby stworzyć super klimat, żeby rozjebać słuchaczy. Co to znaczy? No po prostu spółka producenckich wniosków, cały klik, DJ Dex. Trudny dzieciak już tu jest, forma żywa. Stary bywaj, robię swoje, nikt nie trzyma. Zachodnia część Polski reprezentuje swój klimat. To zachodnia część Polski, więc wyciągnij sobie wnioski. Ten bit nowatowski to hipopistowski. To zachodnia część Polski, więc wyciągnij sobie wnioski. Ten bit nowatowski to hipopistowski. To zachodnia część Polski. Zachodnia część Polski. To zachodnia część Polski. Ja na poczekaniu piszę teksty, piosenki.